Egunon, nork esan behar zidan duela bihazte, astelen goizetako kronika honetan eltzear ziren Europako hauteskundez aritu nintzenean, gaur beste hauteskunde kanpaina batean izango ginenik. Eskuin muturraren gorakadak baldintzaturiko egoera politikoan bizi gara, eta Europako joera soziopolitiko atzerako jonetatik Euskal Herriare ez dago salbu. Ongi ikusi dugu eta ongi ulertu da hori larun bateko Baionako manifak erakutsi bezala. Ekainaren 9ko gauak Europako leku gehienetako eta Euskal Herri osoko mapa politikoa mugiarazi zituen. Ego Euskal Herria izan zen Espainiar estatuan, eskuinak irabazi zuen lurralde bakarretakoa Kataluniarekin eta Kanariar Irlekin batera. Sozialistak izan ziren nagusi hauetan, naiz eta EH Bildu nagusitu zen erkidego autonomoan lehen aldiz, jeltzaleen aurretik okatuz. Aitzitik, inor gutxik espero zuen, hegoaldean behintzat, euskunun muturrak Ipar Euskal Herrian lortu zuen nagusitasuna. Askori, gaua ilundu egin zitzaigun, letorki gukenaren beldur. Eta mendek bi eta hiru astetara hauteskundeak berriz. Eta beti esaten bada ere, asko dago jokoan. Naiz eta Frantziaren historia politikoa ezagututa euskaldunak oso mesfidatiak izateko arrazoi ugari ditugun. Ezaguna da esate baterako Lepenek frantsesa ez diren errepublikako beste hizkuntzen inguruan duen iritzia. West France egunkariari 2022ko apirilaren 23an eskaini zion elkarrizketan hala zioen. Errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Ez daukat arazori bretoiera bezalako hizkuntzak irakastaren inguruan, baina hori bai, para eskolarretan edo esparru asoziatiboan. Hots, eskola orduetatik kanpo. Eta badakigu hori zer den. Transmisioaren etena eta hizkuntzaren heriotza. Egia da, Belenxon bezalako jakobinoak ere ez daudela posozio politiko horretatik oso urrun. Mulak legaren aurka bozkatu zuten eta ofizialtasunaren aurka agertu izan da bera. Baina bestelako jarrerak ere badirenez, Euskal Herriaren, Euskaldunon eta Euskararen aldeko diskursoak eta ahotsak indartzeko garaia da. Etxe bizitza, lurralde garapena edo laborarien bizi baldintzak bezalako gaiak aztu gabe biztan denez. Hauteskunde hauetan gainera, azkenen 70 urtetan gertatu ez den zerbait gerta daiteke. Deputatu euskaldun, euskaltzale eta abertzale bat hautatua izatea. Zenbat deputatu euskaldun errenai baita euskalizun hautatu izan da azken 70 urteotan? Nik dakidala 3. Jean Errekart, oragartarra, laborarien alde animaleko lana egin zuena. Michel Labegeri ustariztarra, besteak beste euskal kantagitza modernoaren aita, eta Michel Intxauspe garaztarra, euskalduna bai, baina ez berezik euskaltzalea. Urte hauetan izan ditugu, euskal iztunak ez izan arren, euskararen aldeko jarrera erakutsi duten eta euskararen aldeko neurriak eskatu dituzten deputatuak. Eta pentsa dezakegu, egun hauetako deklarazioak irakurrita, batzuk hala jarretuko dutela. Eskuin, zentro naiz ezkerreko jakobinoen aurka, baina zein onuragarria litzateken deputatu euskaldun eta euskaltzale bat izatea, batez ere belaunaldi berriei begira. Nik ez dut bozka emateko aukerarik izanen beraz, ongi erabaki, kuraia eta xantza on, egun hona izan.